Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, zbliża się 17. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro przed południem spotkanie premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie Białorusi. Co najmniej 250 osób zatrzymała w Mińsku białoruska milicja. U naszych wschodnich sąsiadów 36 dzień protestów. Dzień kultury przemysłowej w 35 europejskich miastach, także w Nikiszowcu. Najnowsza sytuacja na Białorusi. To będzie temat kolejnego już spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, spotkanie rozpocznie się o 10:00. Będzie omówiony możliwy przebieg i rozwój wydarzeń w tym kraju oraz omówione zostaną działania, które podejmował rząd w sprawach sytuacji na Białorusi. Będziemy dyskutować również o planach. Chcemy poznać opinię koleżanek i kolegów parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Uważamy, że sprawa sytuacji za naszą wschodnią granicę powinna być omawiana w sposób ponadpartyjny i ponadpartyjnymi podziałami. Na Białorusi 36 dzień trwają protesty po wyborach prezydenckich. W różnych dzielnicach mińska milicja zatrzymała około 250 uczestników manifestacji. Nie damy się zastraszyć reżimowi, mówi białoruski opozycjonista Aleś Bielacki. Szef Białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna podkreśla, że władza wykorzystuje wszystkie możliwe środki represji, aby zdławić antyprezydenckie protesty. Ludzi starają się zastraszyć tak, żeby tę ich aktywność sprowadzić do podziemia, żeby nie była widoczna. Jednak na razie Białorusini nie zamierzają opuszczać rąk i wciąż są gotowi wychodzić na ulicę, tak więc dziś i jutro akcje będą. Według oficjalnych danych wybory prezydenckie 9 sierpnia wygrał Aleksandr Łukaszenka, zdobywając 80% głosów. Jego kontrkandydatka Swiatłana Cichanouska miała uzyskać 10% poparcie. Białoruska opozycja uważa, że wyniki zostały sfałszowane. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi odbyło się na Pułku koło Bralina w Wielkopolsce. Podczas dożynek rolnikom za żmudną pracę, dzięki której nie brakuje chleba, podziękował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że rząd będzie wspierać polską wieś. List prezesa PiS odczytał minister Jan Dziedziczak. Będziemy, tak jak to czynimy od lat, dbać o interesy polskiego rolnictwa oraz dokładać wszelkich starań, by zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przebiegał jak najintensywniej. I takiej dostatniej i zasobnej polskiej wsi pragnę Państwu i naszej ojczyźnie z całego serca życzyć. Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi na Pułku koło Bralina zorganizowane zostało po raz trzeci. W 35 miastach Europy dziś tańce z okazji Dnia Kultury Przemysłowej. To trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego. O 15:00 mieszkańcy wykonali taki sam układ przygotowany specjalnie na tę okazję. W happeningu wzięli udział młodzi mieszkańcy śląskiego Nikiszowca. Podoba się ten taniec? No tak, tylko da się przy nim zmęczyć. Dla nas to jest frajda, a tańczymy dlatego, bo po prostu pod taki pomysł i no, robimy to. Jesteś dumna z tego, że mieszkasz tu, w Nikiszowcu? Mieszkam tu od urodzenia i nigdy w życiu nie chcę się stąd wyprowadzić, bo jest naprawdę super. Jest tu wiele ciekawych i starych rzeczy wartych zobaczenia. Jak i ja, jak i właśnie moi przyjaciele, które tutaj tańczą, są też trochę zafascynowani tą architekturą, która tutaj jest i są chyba też z niej dumni, dlatego myślę, że właśnie tacy młodzi ludzie powinni coraz bardziej doceniać miejsca, w których mieszkają. Happeningi taneczne odbyły się też w Tarnowskich Górach, Zabrzu, Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej i Chorzowie. Za godzinę sezon artystyczny rozpocznie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Zagra wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Na początku koncertu usłyszą Państwo Finale Molto Presto Franciszka Lessela, jedynego polskiego kompozytora, który był uczniem Józefa Haydna. A więc koncert utrzymany będzie w stylistyce klasyków wiedeńskich. Mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klebza. Koncert odbędzie się bez udziału publiczności, transmisja w radiowej Dwójce i na stronach internetowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 12 do 15 stopni chłodniej, w miejscowościach podgórskich Karpat tylko 8. Jutro 19 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Będzie też dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przychodzę nocą i każę siodłać konia. Jest 21 stopni mrozu. Pierwsza w nowym sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Droga Marion. Autorskie słuchowisko Romualda Biczy-Pokojskiego. Zrealizowane w salonie Marion Dunhoff w Gałkowie na Mazurach. przeskoczę. Skok, zaspa. Nogi na nogi. Kopyta nie czują gruntu, lecę na łeb. Lejce w górę, do siebie, do piersi przyciskam. Wystąpili w roli Marion Olga Sarzyńska, w roli jej wiernego wierzchowca Przemysław Bluszcz. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. A w kolejnej trzeciej stronie medalu, tak już od ponad 20 lat, tym razem witają Państwa Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. Mimo pandemii w sporcie trwają dwie naprawdę wielkie imprezy sportowe. Trwa przecież Tour de France i US Open. Gra liga piłkarska, jeżdżą na żużlu w Grand Prix. Ruszyła Premier League i generalnie można byłoby się cieszyć, gdyby nie fakt, że akurat tu nie ma się z czego cieszyć. Ale sport jest sportem, wciąga. Czasami nawet bardzo. Tak, znam też takie sytuacje, gdzie trzeba było się zastanowić, czy Iron Man, czy rodzina. I na szczęście ci moi koledzy dochodzili do właściwych wniosków. Będzie dziś o triatlonie, o naprawdę trudnych zbaganiach, ale i o tych łatwiejszych też, o tych dla wszystkich. Podobno. Polacy lubią ćwiczyć, lubią aktywność fizyczną, ale trzeba ich do tego zachęcać. Zachęcać? W zadek czasami trzeba przylać, szczególnie u młodych, chipsy do śmieci, komputer w kąt i na boiska. Będzie okazja, w sobotę już Narodowy Dzień Sportu. Zostaniemy w temacie silnych, twardych, w tym przypadku mężczyzn ruszyła bitwa o Gotlandię. Bałtyk jest niezwykle trudnym akwenem, zwłaszcza o tej porze roku. Bardzo zmienna pogoda, mało przewidywalna, intensywny ruch statków, dużo przeszkód po drodze. Mamy po drodze platformy wiertnicze, niebezpieczne skaliste wybrzeże wokół Gotlandii. No, Vandeglob to nie jest, ale na pewno w pojedynkę po ciemnym Bałtyku odważą się ruszyć tylko nieliczni. Tak jakoś wychodzi, że dziś będzie o sporcie takim bardziej trudnym niż łatwym. Rozegranie meczu to jest jak przebiegnięcie półmaratonu i to jest sport, którym naprawdę bardzo dużo się ubiega. A może okaże się, że to zupełnie nie tak. Może usłyszą Państwo o futbolu australijskim coś zupełnie innego. Będzie też o czystej radości z najprostszego uprawiania sportu. My jesteśmy tak niedoświadczeni, a właśnie z tymi, z którymi graliśmy, no to oni to już są nawet w trzeciej lidze, więc nie mieliśmy jakoś szans, ale i tak nam poszło dobrze, więc jest okej. Okay. A poza tym oczywiście o sporcie przez największe S z możliwych. Będzie o tenisie, o US Open. Naszym gościem będzie naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. W drugiej godzinie w Ogrodowym Studiu zamelduje się Tomasz Lorek, z którym spróbujemy zrozumieć, co stało się w Gorzowie. Marek Brzeziński przeniesie nas w Alpy, a może Pireneja, może na płaskie trasy Auvergne. Chodzi oczywiście o Tour de France. Spotkamy się z piłką na najwyższym poziomie. O ekstraklasie będzie. Angielski. No i o włoski też trochę. Powiemy też o tym, co u nas w piłce. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Będzie nam bardzo miło. 22 i 7 trójek. A teraz, Mateusz, co tam ciekawego w świecie sportu? No, wspominaliśmy, że sporo dziś piłki grają w Hiszpanii, Francji, Anglii i Polsce, gdzie już zakończył się nawet pierwszy z dzisiejszych meczów. Pogoń w ostatniej dosłownie chwili wydarła Wiśle Kraków remis. Skończyło się na 2-2. Za chwilę początek starcia w Zabrzu, Górnik zagra z Lechią, a na Wyspach kolejne mecze pierwszej kolejki Premier League. West Bromu z Leicester na przykład. Lepsze były Lisy, wygrały 3-0, no i nie doczekaliśmy się występu Kamila Grosickiego. Gra Ekstraklasa, w końcu też gra Plus Liga. Za moment rozpocznie się mecz MKS-u Będzin z Werwą, a potem jeszcze Aluronu Zawiercie z Jastrzębskim Węglem. Początek tego spotkania o 20.30. I mniej więcej o tej samej porze mecz na żużlu. Po dwóch dniach rywalizacji w Grand Prix wróciliśmy do ligowej rzeczywistości. Wieczorem starcie Motoru z Falubazem. Jadą za to w Lesznie właśnie teraz. Unia z Włókniarzem i wynik 22-16 dla Unii. A o żużlu jeszcze dziś będzie w trzeciej stronie medalu. A skoro już motocykle, to MotoGP Włoch. Franco Morbidelli Morbidelli wygrał wyścig o Grand Prix San Marino i wybrzeża Rimini na torze Misano. Szósta runda motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Drugi był jego rodak Francesco Bagnaia, a na podium znalazł się również Hiszpan Joan Mir. W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Włoch Andrea Dovizioso. Na szczęście obyło się we Włoszech bez takich ekscesów, jakie miały ostatnio miejsce na Red Bull Ringu. No spokojnie, bynajmniej nie jest na torze Mugello. Normalnie już podawalibyśmy wynik, ale wciąż kierowcy jadą w Grand Prix Toskanii, czyli dziewiątej rundzie Formuły 1. Wyścig był przerywany, niemal połowa stawki w ogóle go prawdopodobnie nie ukończy. Były kraksy, wypadki, błędy, rozbite bolidy, płonące bolidy. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a rywalizacja bardzo zyskała, myślę, na tym wszystkim. W całym zamieszaniu najlepiej radzi sobie Mercedes. Na pierwszych miejscach Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. Do końca 13 okrążeń. I jeszcze kolarstwo. Oczywiście jadą w Tour de France, ale jak już skończą, to proszę czekać na raport Marka Brzezińskiego. Tymczasem zakończył się 7 etap Tirreno Adriatico. Wygrał Holender Mathieu van der Poel, a 10 był dziś Rafał Majka. Polak wciąż utrzymuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do lidera Brytyjczyka Simona Yatesa traci 16 sekund. Trzymamy rękę na pulsie. Właśnie wyjechali znowu na torze Mugello, by ścigać się w Grand Prix Formuły 1. Pytanie, na jak długo? Otóż to, ale ponieważ samochodów w stawce coraz mniej, w związku z tym coraz większa szansa, że nikt z nikim się już nie zderzy. Tak na przykład dzisiaj było w wyścigach DTM-u. Robert Kubica dziś zajął 12 miejsce na torze Nürburgring, wyprzedził dziś 4 rywali, zatem jakiś sukces jest, no ale do najszybszych to jego BMW na pewno nie należy. Ale z drugiej strony Lance Stroll przed chwilą sam z bandą się zderzył, więc czasami nie potrzeba drugiego kierowcy. Będziemy trzymać rękę na pulsie, sprawdzać, co ciekawego dzieje się w świecie sportu i tu, i tam. A proszę do nas dzwonić i też zwracać nam uwagę na to. I owo 22,7 Elżbieta Różycka czeka. Dying forever. A jak sailing u nas w trzeciej stronie medalu, to oczywiście jest dedykacją dla naszego kapitana, dla Kuby Strzyczkowskiego. I to sailing pojawiło się nieprzypadkowo właśnie w tym momencie, bo właśnie teraz wypłyniemy na szerokie wody Bałtyku. Dziś ruszyły regaty wielkiej żeglarskiej bitwy o Gotlandię. 20 jachtów, a na nich 20 żeglarzy samotników wypłynęło z Gdańska w stronę Gotlandii, by opłynąć wyspę i zawinąć z powrotem do portu. Zawodnicy jak co roku mierzą się z trasą ponad 500-milową oraz trudnym, jesiennym, czasami nieprzystępnym, szarym, zimnym i wzburzonym Bałtykiem. Pierwszych śmiałków możemy spodziewać się z powrotem w Gdańsku w środę. Adam Malecki spotkał się z bohaterami bitwy o Gotlandię tuż przed początkiem zmagań. Dziewiąta edycja, ale proszę powiedzieć, jak wyglądała pierwsza, jak się to wszystko zaczęło, skąd ta bitwa? Zaczęło się niewinnie, bo ja potrzebowałem trasę trudną 500-milową jako kwalifikację do regat samotników przez Atlantyk Ostar, w których wystartowałem rok później. Krystian Szybka, jestem dyrektorem organizacji regat Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland. Mój kolega, przyjaciel, żeglarz Jacek Zieliński stwierdził, że w sumie czemu miałby siedzieć w domu. No jak dwóch żeglarzy płynie w tym samym kierunku, to już są regaty. Wystartował z Gdańska, ja ze Świnoujścia i postanowiliśmy opłynąć Gotlandię. Niezwykle specyficznie było w tej pierwszej bitwie, że spotkaliśmy się na mecie. Wtedy mieliśmy też okropną, sztormową pogodę. No a potem środowisko stwierdziło, my się też tak chcemy ścigać. Stabilizowała się trasa, Gdańsk, dookoła Gotlandii, 500 mil non-stop, bez zatrzymania. Bardzo wyczerpujący wyścig. Przede wszystkim trzeba wygrać ze swoimi słabościami. Bałtyk jest niezwykle trudnym akwenem, zwłaszcza o tej porze roku. Bardzo zmienna pogoda, mało przewidywalna, intensywny ruch statków, dużo przeszkód po drodze. Mamy po drodze platformy wiertnicze, autostrady, po których te statki dość szybko się przemieszczają w bardzo intensywny sposób. Niebezpieczne, skaliste wybrzeże wokół Gotlandii. W tym roku 20 samotników, 20 łódek, są debiutanci, jest też 20-latek. Nazywam się Kamil Baranowski, startuję pierwszy raz. Wiem, jak wyglądała każda edycja. Zeszłoroczna była bardzo ciężka. Z 23 jachtów zawodników kończyły tylko 3 osoby. To ciągnie do tego, żeby się sprawdzić w tym wszystkim. Co myślisz? Co myślisz o Bałtyku? Co myślisz o tych prognozach? No bo też ma być sztormowo. Powieje nam na pewno. Jak się wyrobimy przed czwartkiem, to będzie dobrze, bo później znowu idzie silny wiatr z północy. A co jest takiego pociągającego, jakbyś miał swoim rówieśnikom powiedzieć, którzy na przykład siedzą gdzieś przed komputerami, zapatrzeni w smartfony? Dlaczego lepiej wybrać się samotnie swoją łódką na Bałtyk? Cisza, spokój, nikt nie denerwuje, na nikogo winy zwalić nie można. Od nas samych zależy, jak pójdzie. Wygrał już pan? Tak, 3 razy. Dzień dobry, Zieliński Jacek. Jest to mój 8 start w regatach Bitwa o Gotland. Czego wy tam szukać? No wiadomo, że każdy płynie po to, żeby wygrać, nie oszukujmy się. I w ciężkich momentach można jeden na drugiego liczyć, tak? Zmorą samotnika jest wypadnięcie za burtę. Dlatego robimy też wezwania kontrolne, tak? Że trzeba się tam zgłosić co godzinę o wyznaczonych godzinach. Jak jest z tym spaniem? Nie można zrobić 3 dni bez spania. Trzeba jak najwięcej właśnie drzemać. 19 minut. Ja mam taki ustawiony interwał 19 minut i te 3-4 dni, zależy od warunków, co 19 minut, żeby mieć zawsze siły, tak? Żeby nie dopuścić do wyczerpania. Jaki jest Bałtyk? Na dobrą sprawę takim dużym jeziorem. Bardzo małe zasolenie. Jest płytkim, a więc ta fala przy 7 metrach jest bardzo krótka. Potocznie nazywanym pralką. Do tego jest bardzo ruchliwy. Trzeba wtedy uważać, żeby nasze statki nie rozjechały. Mamy pierwszeństwo, no ale no, trudno wymagać pierwszeństwa od statku, który tam waży tam 1000 ton, tak? Statki są dużo szybsze. My mamy średnią prędkości około 5-6 węzłów, one po 17, tak? A więc bardzo szybko się zbliżają, bardzo szybko się oddalają. Zaśmiecenie płynąc na Bałtyku jest widoczne? Nie ma tak jak to na oceanie, że wyspy się tworzą, czy absolutnie nie. 2 razy uderzyłem w jakąś tam przeszkodę, tak? A jak wygląda ta wyspa Wikingów, Gotlandia? Że no inny świat. Mają o wiele bardziej urozmaiconą linię brzegową, tak? Naprawdę pięknie. Powodzenia. Czego się życzy żeglarzom? Nie wypaść siodła, no. Nie opuścić pokładu. Jak masz na imię? Zuzia. Jula. Krzysztof. Magda. A pan niech się przedstawi z imienia i nazwiska, żebyśmy wiedzieli, z jaką rodziną mamy do czynienia. Maciej Hejna, tata i mąż rodziny Hejna. W bitwie o Gotland to pierwszy raz. Czyli tata czasami postanawia tę piękną rodzinę pozostawić i zostać samotnikiem na morzu. Może nie samotnikiem, bo samotnik się kojarzy z kimś, kto właśnie nie ma tego wsparcia i tej energii. Jak pani podchodzi do tego debiutu męża? Bardzo pozytywnie. Maciek jest świetnym żeglarzem. Jestem przekonana, że da sobie radę. Dzieciaki, pokażcie, co przygotowaliście dla taty. Co to takiego? To jest totem nieśmiertelności. On będzie odganiał złe duchy i wszystkie złe rzeczy. I tata wróci zdrowy i wesoły. I wydaje dźwięk. W tym totemie zaklęliśmy morze. Tworzyliśmy to z kamyków takich, które rozkruszaliśmy. Aleksandra Emche, w tym roku Anioł Stróż na bitwie na jachcie Mokotów. To znaczy Anioł Stróż. Tak naprawdę jachty osłonowe pełnią funkcję takiego pośrednika w komunikacji przez radio. Na tej liście startowej 20 jachtów nie ma w tym roku kobiety. Natomiast ty w zeszłym roku byłaś jedną z trzech, którzy ukończyli te regaty. Co tam się działo? Silne wiatry, bardzo dynamicznie się ta prognoza też zmieniała, rosły te wiatry. I to były idealne warunki dla jachtu, na którym płynęła. Nam ciężki jacht, który potrzebuje silniejszych wiatrów i tak naprawdę pokazał swoją klasę. Bałtyk jest ciężki, jest wymagającym akwenem, uczy żeglować. Jako Anioł Stróż czujesz dodatkową odpowiedzialność? Jak najbardziej tak. Żeglarstwo to jest jedna wielka odpowiedzialność. Wiem, z czym to się wiąże, więc czuję odpowiedzialność za innych zawodników. Jest też szczytny cel, prawda, w tym roku, na który warto zwrócić uwagę. Komu możemy pomóc? Mamy dziewczynkę, która potrzebuje mieć operację, którą można zrobić w Stanach. Oczywiście to wszystko są koszty duże, rodziców na to nie stać. Prowadzimy zbiórkę przez naszą stronę www.bitwaogotland.pl lub nasz profil na Facebooku. Konrada Wąsowicz zajmuje się na bitwie promocją i mediami. Wiadomo, że można śledzić te regaty online, bo jak to przebiega? Pozycja jachtu jest aktualizowana co pół godziny i ten tracking jest udostępniony u nas na stronie internetowej www.bitwaogotland.pl. Także zapraszamy serdecznie do śledzenia. Emocje są gwarantowane, bo zawsze dużo się dzieje. Why do I go here all alone? Oh, my. trzecia strona medalu, 26 minut po godzinie 17. W Ekstraklasie zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Pogoń w ostatniej dosłownie akcji meczu wyszarpała remis z Wiślakom. Gola strzelił chyba człowiek o najdłuższym w Ekstraklasie nazwisku, Triantafyllopoulos, Konstantinos Triantafyllopoulos. 2-2, za 4 minuty rozpoczyna się mecz w Zabrzu. Górnik zagra z Lechią, to w Ekstraklasie, a w Plus Lidze mecz MKS-u Będzin z Werbą Warszawa. Na ostatnie 2 tygodnie upływały nam pod znakiem tenisa i nieprzespanych nocy. W końcu nie śpię, bo oglądam tenis, a jak inaczej śledzić US Open, jeśli nie nocą? Z tej okazji mamy gościa w naszym radiowym ogródku, a z gościem jest Tomek Gorazdowski. W naszym ogrodzie witamy Adama Romera. Dobry wieczór. W zasadzie dzień dobry jeszcze, śmiało można powiedzieć. Witam cię, Tomku, witam państwa. Redaktor naczelny magazynu Tenis. Tenis Klub. Tenis Klub, no więc człowiek, który na rzeczy się znam. Adam, a przede wszystkim bardzo dziękujemy, żeś do nas przyszedł i przy okazji wszystkiego najlepszego, bo masz dzisiaj urodziny, w związku z tym bardziej doceniamy, że znalazłeś dla nas chwilę. Bardzo dziękuję, ale dla kolegów z Trójki zawsze. Adam, skończył się pewien etap w US Open, bo panie już odłożyły rakiety. Naomi Osaka wygrała w nocy ten turniej, pokonując w finale Wiktoria Azarenkę. Ciekawe rozwiązanie, ponieważ z tego co wiem, to Naomi miało w tym turnieju w ogóle nie być na początku. Ona stwierdziła, że nie przyjedzie, potem zmieniła zdanie, no i okazało się, że słusznie. No zobacz, jak popatrzymy na te turnieje, jeszcze na ten niezakończony męski, na ten kobiecy, to właściwie okazało się, że to co mówiono wcześniej jest dokładnie na odwrót, czyli mówiono wcześniej, że kobiecy turniej będzie nieobliczalny i zupełnie nie można wytypować faworytki, czyli potencjalnej zwyciężczyni, a u mężczyzn właściwie wszyscy pokazywali palcem na jednego człowieka, który miał ten turniej wygrać w Cuglach, a stało się dokładnie odwrotnie, bo okazuje się, że u kobiet, no tak dziwnie się złożyło, że cały turniej wygrała dziewczyna rozstawiona z numerem 1 i dziewczyna, która właściwie, o której można było powiedzieć, że ona no, ma papiery na to, żeby wygrywać, bo ona już przecież turnieje wielkoszlemowe wygrywała i wygrywała w Nowym Jorku. A u panów wielka nie wiadomo, ale pewnie o panach za chwilę jeszcze będziemy rozmawiali. Zapytałeś o Naomi Osakę. Ja bym powiedział tak. To jest dziewczyna, o której już 2 lata temu, kiedy ona wygrywała po raz pierwszy US Open, powiedziano, że to jest dziewczyna, która może pójść śladami Sereny Williams, która może zacząć wygrywać seryjnie turnieje wielkoszlemowe. To się tak nie do końca ułożyło, jak ona by chciała. Co prawda wygrała jeszcze po drodze też Australian Open, ale wydaje mi się, że tutaj w Nowym Jorku pokazała, że jednak to ona wyrasta na tą następczynię Sereny Williams, bo z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że Serena Williams jeszcze ciągle pokazała, to był trochę pokaz siły z jej strony i ten półfinał to naprawdę jak na tą tenisową w cudzysłowie starszą panią, to jest bardzo dobry wynik. Z drugiej strony 31-letnia Azarenka wracająca też po wielu, wielu kłopotach tak macierzyńskich, jak i w ogóle rodzinnych do wielkiego tenisa. No ale właśnie ta Naomi Osaka, ja powiem tak, ten turniej chyba dobitnie pokazał, że ona może zdominować rozgrywki kobiece w następnych latach. Tym bardziej, że wszystko wygląda na to, że rozwija się. Mówimy o młodej dziewczynie, która rozwija się nie tylko tenisowo, bo rozwija się wygrywając kolejny wielkoszlemowy turniej, ale chyba też dojrzewa jako osoba, jako kobieta. Ona, czytałem kiedyś, że ona narzekała na samą siebie, że jest taka wycofana, że jest nieodważna wystarczająco, a teraz te jej polityczne manifestacje, wycofanie się z poprzedniego turnieju, teraz nosiła te maseczki z ofiarami nazwisk rasizmu w Stanach Zjednoczonych, tych wszystkich wypadków, z którymi mieliśmy do czynienia, to świadczy o tym, że świat dla niej nie kończy się tylko na odbijaniu piłki o ścianę. I to jest oczywiście strasznie fajne, dlatego że gwiazda tenisa, mająca takie zasięgi, dzisiaj żyjemy mediami społecznościowymi, żyjemy tym, co się dzieje właśnie w tych mediach społecznościowych. Dziewczyna mająca miliony ludzi śledzących ją, może pokazywać, w jaki sposób można podchodzić do pewnych rzeczy, które właśnie kształtują naszą dzisiejszą rzeczywistość. I to jest, od razu powiem w jednym tchem, To jest trochę takie przeciwieństwo Nowaka Dżokowicza, który jak wiemy zapewne w ostatnich tygodniach, miesiącach nam zapadł w pamięć raczej negatywnie. Zaraz do Nowaka dojdziemy. Swoją drogą to trochę się dziwiłem, że organizatorzy nie zareagowali natychmiast na pewnego rodzaju bądź co bądź polityczny gest, jakim były noszenie tych maseczek z nazwami ofiar, bo tenis, jak wiemy, rządzi się swoimi prawami i ci, którzy tenisem kierują, zawsze starają się, żeby w tym tenisie nawet reklamodawcy pojawiali się mniej niż gdzie indziej. Tymczasem no nie zareagowali. To prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że po pierwsze to jest US Open, czyli Stany, czyli jednak panuje większa swoboda pod tym względem. Po drugie, mam takie wrażenie, że to też jednak jest, idzie wszystko na takiej fali, która się pojawiła w Stanach teraz w ostatnich tygodniach. Że nie byłoby odważnego, który by tego zabronił. Tak, po prostu. Także, a oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że Naomi Osaka to jest młoda dziewczyna, która rzeczywiście chyba się przejmuje tym, co się dzieje w Stanach. Ona, to też trzeba podkreślić, ona jest wychowana w Stanach, reprezentuje Japonię, bo jest córką, to jest mieszanego małżeństwa hawajsko-japońskiego, reprezentuje Japonię, ale ona jest właściwie wychowana w Stanach, także to jest taka jej druga ojczyzna, którą się trochę chyba przyjmuje. Wspomniałeś Adam o Serenie Williams, tak już króciutko, bo chciałbym przejść do tego, co działo się u panów. Może być kłopot jednak z wygraniem tego rekordowego kolejnego turnieju w Wielkim Szlemie? No, ja obawiam się, że tego rekordowego 24 zwycięstwa, by pobić rekord wszechczasów, nie będzie, dlatego że no, metryka jest nieubłagana. Serena rzeczywiście zrobiła, co mogła. Niektóre jej mecze w tegorocznym US Open były niesamowite. I powiem szczerze, gdyby nie to, że miała na swojej drodze Vika Azarenkę, to ona by dotarła do tego finału. A co w finale by się zdarzyło, to nie wiem, bo to jest jednak wielka mistrzyni. Nie udało się i jeżeli pytasz mnie o zdanie, wydaje mi się, że już się nie uda. No więc teraz, skoro do finału, w ten finał wywołałeś, Dominic Thiem i Rosjanin Zwieriew zagrają dzisiaj w finale. Niemiec. Przepraszam, oczywiście Niemiec. Ale rzeczywiście z rosyjskimi korzeniami. Co można powiedzieć? Pełna niewiadoma. Wspominałeś, że ten turniej miał się ułożyć pod Nowaka Dżokowicza, ale on ma tego pecha, że z reguły trafia tam, nawet czasami tam, gdzie nie chce trafić, ale on zawsze trafia. No i trafił sędzinę w grdykę piłką, został zdyskwalifikowany, o tym już cały świat mówił, no zgodnie z przepisami, słusznie, ale w związku z tym Nowaka nie ma w turnieju i grają w finale tych dwóch młokosów. To prawda, znaczy widzisz, to jest też charakterystyczne dla tenisa, ty mówisz o dwóch młokosach, to jest Dominic Thiem, rocznik 93, Sasza Aleksander Zwieriew, rocznik 97. To będzie pierwszy zwycięzca Wielkiego Szlema w historii, urodzony w latach 90. Ja to podkreślam, to zresztą ostatnio miałem taką bardzo miłą rozmowę z naszym kolegą po fachu, Rafałem Stecem, który na co dzień tenisem się nie zajmuje, ale właśnie on mówił, to jest tak niesamowite, że jeszcze żaden chłopak z lat 90., znaczy urodzony w latach 90. nie wygrał Wielkiego Szlema i to jest coś niesamowitego. Dojdzie do przerwania niesamowitej serii Wielkiej Trójki, czyli Nowak Dżokowicz, Rafael Nadal, Roger Federer, którzy dominują tenis od 64, dokładnie jak ktoś wyliczył, 64 turniejów wielkoszlemowych. No, oczywiście ktoś tam udało się niektórym zawodnikom wkraść, kiedy to Murray wygrał 3 wielkie szlemy, Wawrinka wygrał 3 wielkie szlemy, ale tak naprawdę ci trzej panowie zdominowali świat tenisa. I ja bym powiedział tak, ten turniej będziemy pamiętali oczywiście z pandemii, będziemy pamiętali z dyskwalifikacji Dżokowicza, ale będziemy także pamiętali dlatego, że będziemy mieli nowego mistrza wielkoszlemowego, który moim zdaniem też podobnie jak Osaka u kobiet może u mężczyzn zdominować świat tenisa na następne lata. Jak mnie pytasz, nie pytasz, ale ja odpowiadam, to będzie Dominic Thiem. Tak mi się wydawało, że na niego postawisz. No i zobaczymy, tak na dobrą sprawę, będziemy mieć przedsmak tego, jak będzie wyglądał świat po odejściu tych trzech wielkich gladiatorów, bo kiedyś muszą odejść. Czy tenis będzie tak beznadziejny jak NBA po odejściu Jordana, Barkleya, Drexlera i tych wszystkich największych i dopiero się musiał odrodzić? Czy będzie właśnie wspaniały, nieprzewidywalny, młody, z werwą i tak dalej? I dopiero musimy poczekać na następne pokolenie z kilkoma kolejnymi gwiazdami. Może tak być, bo już słyszałem takie głosy bardzo mocno narzekające, choćby na półfinał pomiędzy Karenio Bustą a Zwieriewem, że to był poziom niegodny turnieju wielkoszlemowego. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo uważam, że jednak gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Tenis to taka dyscyplina, że wystarczy grać 5% szybciej, 5% dokładnie od rywala i to wystarczy, by wygrać. A liczy się to zwycięstwo szczególnie na takim szczeblu, tak? To nikt nie będzie za lata pamiętał, jaki to był, że tak powiem, w jakim stylu zwycięstwo będzie się pamiętało to zwycięstwo. No i żebyśmy w takim razie jakoś doczekali, żebyśmy mogli sobie usiąść i opowiadać o kolejnych zwycięzcach, którzy będą z rocznika już 2000. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Adam Rober. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czekamy na dzisiejszy finał US Open. Długo czekaliśmy też na zakończenie Grand Prix Toskanii. Ostatecznie wygrał Lewis Hamilton przed Bottasem i uwaga, Albonem z Red Bulla. 8 kierowców nie dojechało do mety, w tym Max Verstappen. Trzecia strona medalu i teraz z wielkiego sportu zawodowego z wielkimi pieniędzmi przejdziemy w zupełnie inne oblicze sportu. W najbliższą sobotę w Polsce, w całej Polsce odbędzie się Narodowy Dzień Sportu. Będzie okazja spróbować nowych dyscyplin, kilku dyscyplin i generalnie przez chwilę być ze sportem za pan brat. Do ruszenia się z fotela, z sofy zachęca Aleksandra Strankowska, Narodowy Dzień Sportu, Fundacja Zwalcz Nudę. Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska kampania, podczas której organizowanych jest setki bezpłatnych treningów z przeróżnych dyscyplin w całej Polsce. Mamy piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, karate. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i przede wszystkim one są bezpłatne, więc każdy może spróbować. I wszystko odbywa się 19 września w sobotę. Sama idea wynikła z tego, żeby po prostu zachęcić Polaków do ćwiczenia, do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej, która jest przede wszystkim zdrowa, więc jednocześnie zachęcamy do dbania o swoje zdrowie. Jak się do tego zabrać? No bo skąd ktoś może wiedzieć, że na przykład w Kaliszu czy w Koninie może coś zrobić? Jeżeli może coś zrobić, to co to jest? Jak się zabrać? Przede wszystkim trzeba śledzić nasze media społecznościowe, czyli Narodowy Dzień Sportu. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Na naszej stronie internetowej www.narodowydzieńsportu.pl jest wielka baza treningów, takich stacjonarnych, ale też w tym roku mamy treningi online, więc będzie można poćwiczyć w domu. Zdecydowaliśmy się na taki zabieg ze względu na pandemię. To też jest takie ułatwienie dla tych, którzy może niekoniecznie mają jakieś bezpłatne treningi w swoim mieście, ale mogą uczestniczyć online. 8. edycja. A jakie wnioski można wyciągnąć z pozostałych, z wcześniejszych 7? Polacy lubią ćwiczyć, lubią aktywność fizyczną, ale trzeba ich do tego zachęcać poprzez właśnie takie akcje, żeby mogli sobie spróbować na przykład jakiejś nowej dyscypliny, której wcześniej nie znali, albo też wyjść z przyjaciółmi i pograć w piłkę nożną, no bo jest ku temu okazja. Zachęcamy wszystkich, są treningi dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, wiek nie ma znaczenia. Myślę, że w tego rodzaju akcjach bardzo ważne jest posiłkowanie się, zapraszanie do współpracy bohaterów świata sportu, wzorów, ludzi, których znamy z boisk, stadionów, z odnoszonych sukcesów, no bo to są szczególnie dla młodych ludzi wzory i wzorce. Udało Wam się mnóstwo znanych ludzi zaprosić do współpracy przy tym projekcie. Tak, zaprosiliśmy sportowców, którzy zostali honorowymi ambasadorami Narodowego Dnia Sportu. Jest to m.in. Krzysztof Wilkomirski, Joanna Chętka, Hubert Hurkacz, Paweł Korzeniowski, Mariusz Wlazły, Sebastian Świderski, więc jest to naprawdę, są to nazwiska znane i doceniane na całym świecie. I zupełnie przez przypadek tak się złożyło, że obok nas Krzysztof Wiłkowiński. Panie Krzysztofie, czemu pan zdecydował się być ambasadorem w tej akcji? Co to panu daje i co pan sądzi daje to innym? Sport to jest piękna przygoda i dla każdego to może być piękna przygoda. Oczywiście każdemu życzę, żeby to była taka wielka sportowa przygoda z wynikami. No ale statystycznie nie każdemu to może być dane. Ale myślę, że bez względu na to, jaki poziom sportowy prezentujemy i jak wysoko zajdziemy w tej hierarchii, to jednak to może być najlepsza przygoda, przy okazji najzdrowsza dla dziecka i dla dorosłej osoby. I myślę, że właściwie czegoś takiego aktywność sportowa i ten kontakt ze sportem jest czymś zupełnie do zastąpienia dla młodych ludzi. A obecnie no, coraz mniej tej aktywności z racji tego, że tych boisk jest coraz mniej, coraz więcej jest takich pokus, które nas od tego odciągają. Można powiedzieć, że trochę ten sport już nie jest taki modny, więc czasami lepiej jest zrobić inną rzecz, która nie wymaga wysiłku, jest po prostu prostsza, więc ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby namawiać tych młodych ludzi i wykonać każdą możliwą pracę do tego, żeby tym młodym ludziom pokazać przede wszystkim, że to może być bardzo, bardzo przyjemne. A jak pan sądzi, jak ze skutecznością tego rodzaju akcji, bo no, ja pamiętam, że w dzieciństwie każdą wolną chwilę spędzało się na boisku. Tam wystarczyło dwie teczki jako słupki i grało się. Czy jeżeli młody człowiek do tej pory nie spróbował sportu, to sądzi pan, że taki jednorazowy dzień sportu ma szansę odnieść skutek? Ja myślę, że gdybyśmy rzeczywiście robili taką aktywność tylko raz w roku, no to byłoby ciężko. Natomiast naszą rolą, tutaj mówię dorosłych osób, sportowców i różnych fundacji, instytucji, jest to, żeby jednak popularyzować i przede wszystkim pokazywać, że aktywność fizyczna jest nie tylko zdrowa, ale przede wszystkim może być bardzo ciekawa i atrakcyjna. To jest praca, myślę, że każdego dnia i na pewno różne kluby sportowe w tej swojej dyscyplinie starają się to przekazywać i pokazywać. Dla mnie jest to coś normalne, naturalne, że ten sport jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo przyjemny. A przede wszystkim, tak jak na przykład w przypadku Narodowego Dnia Sportu jest to ogromna możliwość do pięknej integracji, czy to rodziców z dziećmi, czy nawet jakichś przyjaciół, bo można zrobić coś wspólnie razem. Przecież obecnie tak ciężko jest nam znaleźć na cokolwiek czas, bo my pędzimy, rodzice pędzą, dzieci też mają jakieś tam swoje inne obowiązki. W związku z tym to jest świetny moment, żeby znaleźć właśnie tą chwilę i spróbować czegoś nowego. I jeżeli ktoś trenuje już jakąś dyscyplinę albo miał kontakt z jakąś dyscypliną, to przecież może teraz spróbować czegoś nowego, może się okazać, że odkryje jakąś swoją kolejną pasję. W tę sobotę można naprawdę spróbować nawet nie jednej dyscypliny, tylko jak się dobrze poszuka, to pewnie nawet dwóch, trzech, szczególnie w dużych miastach. To mogą być zupełnie różne sporty, takie na otwartej powierzchni. Bo sport to po prostu fajna rzecz. Dokładnie tak, ja uważam, że to jest przepiękna przygoda. No zaryzykuję, że nawet najlepsze oczywiście, no nie każdy musi być sportowcem, są osoby, które mają jakieś inne pasje, ale ten sport przy okazji jest bardzo, bardzo zdrowy. Tyle Krzysztof Wiłkomirski, nasz znakomity judoka. Zapraszamy do udziału w Narodowym Dniu Sportu. Wszyscy na pokład, można powiedzieć. 22 i 7 trójek, państwo do nas dzwonią. Prosiłem, żeby nas państwo pilnowali. W sobotę wczoraj zakończył się Rajd Śląska, czyli Mistrzostwa Polski w rajdach samochodowych. Wygrał go Finn Jari Huttunen, młody Finn, 26-letni. Drugie miejsce zajął Grzegorz Grzyb, trzecie miejsce zajął Tomasz Kasperczyk. No i tyle chciałem powiedzieć. Wszystko wiemy o rajdzie, a co nowego w piłce? Tomek Sudowa, chciałem powiedzieć, zakończył się właśnie mecz trzeciej lidze polskiej piłkarskiej między Polonią Bytą a Chorzowskim Ruchem. W najstarszych derbach Górnego Śląska padł remis 1-1. I o piłce wszystko wiemy, a o piłce jeszcze będzie więcej w drugiej godzinie, a teraz gramy. Your music to my eyes, I had to listen just to find you. I'd like for you to let me sing along, give you a rhythm you feel. I wanna learn your every line, I wanna fill your empty spaces. I want to play the part to reach your heart, sing you a song that you feel. Whoa. Love, let your music be mine. Sing while I harmonize. Let your melodies fly in my direction. Take me to your paradise on a musical. Your music, baby. Your music to my eyes. Your voice is quite a view. I heard a song and then I saw you. Tu trzecia strona medalu, 11 minut do godziny 18. Przypominamy, że Lewis Hamilton jest zwycięzcą 9. rundy Formuły 1. Wygrał Grand Prix Toskanii. Zakończyło się też 15. etap Tour de France. I jakie wyniki? A Słoweniec Tadej Podgaczar wygrał 15. etap. Bardzo wymagający, 3 trudne podjazdy, ale o tym wszystkim Marek Brzeziński powie w drugiej godzinie naszej audycji. A my teraz z tego wielkiego sportu o tym sporcie takim bliżej nas, bo za nami 11. Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Blisko 300 piłkarzy i piłkarek z 30 polskich domów dziecka walczyło w Warszawie o Puchar Mistrza Polski. Po wielu miesiącach zamknięcia w placówkach młodzi zawodnicy wręcz rwali się do gry i trudno się dziwić. Były emocje, była rywalizacja i były gwiazdy polskiego zespołu, a na miejscu był Mateusz Fusiarz. Turnieje z udziałem dzieciaków są szalone w kwestii emocjonalności. Płacz miesza się z radością, wściekłość z ambicją itd., itd. I tak wygląda większość takich zawodów. A teraz proszę to wszystko jeszcze pomnożyć przez jakieś 5. Teraz mamy pełny obraz tego, jak co roku od kilkunastu już lat wyglądają Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka. Uważaj! Teraz! Weź tu! Pierwotnie turniej miał odbyć się kilka miesięcy temu, ale z racji pandemii wszystko trzeba było przełożyć. Wczoraj w końcu udało się mistrzostwa przeprowadzić i jako, że młodzi piłkarze i piłkarki byli tak głodni rywalizacji, to mecze oglądało się z wielką przyjemnością. Nawet te do jednej bramki. Jest taka adrenalinka, jest chęć wygranej. Kacper Jankowiak, FC Orzesze. No każdy by chciał wygrać, ale wrażenia są wspaniałe. Wyszliśmy z grupy, ale nie udało się nam do finału. Przyjechaliśmy gdzieś koło 7-8 rano. No o 10 mieliśmy pierwszy mecz, wygrana 5-0. Potem 3 przegrane, jakimś cudem wyszliśmy z grupy. Z miejsca w ogóle ruszyliśmy na mecz, gdzie myśmy nie wiedzieli, że jest mecz. Wyszliśmy, zagraliśmy swoje, ale no okazała się lepsza drużyna. Co roku się przygotujemy, nie? Cały rok czekamy na ten turniej. Są jakieś przygotowania, każdy stara się trenować indywidualnie lub gdzieś tam się spotykamy i gramy. No mówisz, że trochę bramek straciliście i przegraliście, no to rozumiem, że dziurawa obrona, a nie bramkarz słaby. No tak, tak. No trochę były braki w obronie, ale to jeszcze doszlifujemy i za rok przyjedziemy i zdobędziemy mistrza. Koledzy z obrony akurat odpowiedzialność zrzucali na bramkarza, bowiem tak wina leżała po obu stronach. Ale wracając do rywalizacji, grały też dziewczyny w drużynach mieszanych. Emocje były duże na pewno. Rywalizacja w ogóle, my jesteśmy tak niedoświadczeni, a właśnie z tymi, z którymi graliśmy, no to oni to już są nawet w trzeciej lidze, więc nie mieliśmy jakoś szans, ale i tak nam poszło dobrze, więc jest okej. A od dawna grasz w piłkę? Kiedyś się tym bardziej interesowałam, teraz tak nie gram, ale planuję się zapisać. Najwyższy czas, a ile masz lat? 17. No to myślę, że to jest idealny wiek, żebyś dołączyła do, nie wiem, Ewy Pajor czy Kasi Kiedrzynek. Chętnie. Wiesz, kto to? Nie, ale chętnie. Myślałem. Ewa Pajor to jest najlepsza piłkarka w tej chwili, myślę, na świecie, więc czemu nie? Wow. Kornelia nie kojarzyła naszych piłkarek, ale na pewno od wczoraj doskonale wie, kim jest choćby Tomasz Kłos, Dariusz Dziekanowski czy Jacek Krzynówek. Panowie stworzyli zespół gwiazd i zmierzyli się z dziećmi w meczu pokazowym. Wynik niekorzystny dla gwiazd, a ponoć nie dawali młodym rywalom forów. Jacek Krzynówek nie pierwszy raz pojawił się na turnieju. Dzieciaki są jakby na początku swojego życia gdzieś tam trafione, tak, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy na przyszłość, więc to tym bardziej sport uczy, piłka nożna uczy życia również, rywalizacji, zachowania, szacunku dla innego człowieka, dla innego zawodnika, więc jak najbardziej fajnie, że takie turnieje są organizowane i tak jak powiedziałem na wstępie, fajnie, że udało się to zorganizować w takim ciężkim czasie. Jeszcze Dariusz Dziekanowski. Myślę, że dzieci mają trudny na pewno start życiowy. Sport jest dobrym taką formą spędzania czasu poza nauką, poza różnymi takimi obowiązkami. Wielu z nich na pewno marzy o karierze piłkarskiej, może niektórym się uda. Ja myślę, że zdają sobie sprawę, że rozmawiając z nami nawet, to mówimy bardzo często, że wielu turniejach braliśmy udział i tych turniejów trzeba naprawdę wiele rozegrać, żeby potem mieć możliwość zagrania na ładnym stadionie. Czekają już pewnie Państwo niecierpliwie na te informacje. Oto ona. 11. Mistrzostwa Polski wygrał Horyzont Kołaczkowo, który w finale 1-0 pokonał CPD IPR Grudziądz. Trzecia strona medalu. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby w Ironmanie wystartowały te wszystkie dzieciaki, które wczoraj biegały za piłką, bo to jednak zupełnie inna rywalizacja, zupełnie inny typ wysiłku, ale myślę, że na pewno byłoby kilku śmiałków, którzy by się tego wyzwania podjęły. A my właśnie teraz o Ironmanie, bo Marcin Konieczny to jedyny Polak, który może pochwalić się tytułem mistrza świata w triatlonie na dystansie Ironmana. Ostatnio znów udowodnił, że jest rzeczywiście człowiekiem ze stali i opowiedział o tym Krzysztofowi Łoniewskiemu. Najpierw Marcin, cię podpytam o to, co się wydarzyło w Mistrzostwach Polski w Ironmanie. Znów się udało wygrać w swojej kategorii wiekowej. No udało się, to jest dobre określenie, tak, bo startowałem, nie wiedziałem jak to będzie, bo jestem w dość dużym dzwonie. Ale wystartowałem, popłynąłem na półtorej ręki, bo jeszcze prawą miałem sprawną. Mocno pojechałem rower, pobiegłem tyle, ile można, także wygrałem swoją kategorię wiekową i jakby bardzo duże to było dla mnie zaskoczenie, byłem też 9 Open. A twoja kategoria wiekowa to? 45-49, ale mam 48 lat, w związku z tym są młodsi też w tej kategorii. No dobrze, no to gratulacje z tego tytułu. Wspomniałeś, że płynąłeś na półtorej ręki, że jesteś po dzwonie i opowiedz, co ci się przytrafiło. Tak, no w tych bardzo początkowych covidowych czasach, 23 kwietnia, wyszedłem sobie na rower i niestety najechałem na przyczepę zaparkowaną. Połamałem obojczyk, 6 żeber i urwałem bark. Trafiłem na 3 tygodnie do szpitala i na 3 operacje. Ale na szczęście trafiłem też na przyjaciół triatlonistów, którzy po wyjściu ze szpitala kazali mi natychmiast wsiadać na trenażer, rehabilitować się na tym trenażerze, trochę tak podwieszony pod sufit, żeby odciążyć rękę i no i udało mi się wyjść. No, mamy teraz wrzesień i wydaje się, że jak już tylko tę blachę, która jeszcze tam ze spala obojczyk mi wyjmą, to już będę całkowicie zdrowy. A to był twój pomysł, żeby się rehabilitować w ruchu, czy to był pomysł jakiegoś mądrego ortopedy, sportowca? O ortopedach wolałbym nie mówić. To był pomysł mojego przyjaciela Artura Pupki, który powiedział, że najlepszym sposobem na to, żeby się żebra zrastały, to jest właśnie takie zrastanie w wysiłku, żeby jakby te płuca te żebra wypychały i żeby... No ale żeby też nie zwariować, bo to zdaję sobie sprawę z tego, że takie osoby jak ja to mają trudno być przykutym do łóżka. A kim jest Artur? Artur Pupka jest bardzo znanym kardiologiem i też bardzo dobrym triatlonistą. Wiesz co, bo ja pierwszy raz słyszę o takiej metodzie zrastania się żeber. No ja też pierwszy raz słyszałem, ale bardzo mi się spodobała. Wprawdzie pierwsze treningi były ciężkie, no bo to nie można było nawet głęboko oddychać, ale im dalej w las było łatwiej. Marcin, co słychać u Ciebie poza tym, że miałeś ciężką kontuzję, że zostałeś mistrzem Polski w triatlonie? Wiemy skądinąd, my, którzy Cię znamy, że prowadzisz też taką działalność coachingową, jesteś mentorem. Dowiedziałem się niedawno, że pracowałeś na przykład z Natalią Czerwonką. No tak, przyznam się szczerze, że to była taka przygoda, powiedziałbym, z pogranicza zawodowstwa, no bo Natalia jest zawodowym sportowcem. Jak zwróciła się do mnie, to byłem bardzo, bardzo zaskoczony, ale też bardzo dumny, bo to już szósty rok, kiedy zapraszam amatorów głównie do pracy nad ich celami i sposobem w ogóle myślenia o sobie, jako o osobach, które mają połączyć życie zawodowe z życiem, powiedzmy, tym sportowym i rodziną jeszcze dodatkowo. Z Natalią pracowaliśmy przede wszystkim nad aspektem dietetycznym, no bo ona zobaczyła to, jak udało mi się w zeszłym roku tylko i wyłącznie za pomocą niejedzenia cukru, albo przez niejedzenie cukru, zejść do takiej wagi, która pozwoliła mi złamać 2 godziny i 30 minut w maratonie. Przepraszam, że Ci przerwę. Spotkaliśmy się rzeczywiście po dłuższej nieobecności. Nie poznałem Cię na basenie. Pół człowieka. Będę bogaty, tak. Dziękuję bardzo. No i udało mi się skutecznie namówić Natalię do tego, żeby odstawiła cukier na jakiś czas. No i dzięki temu mamy pierwszy w historii medal z Mistrzostw Europy. Zdradziłeś mi tutaj, że być może, jeżeli chodzi o przygodę z triatlonem na dystansie Ironmana, powoli będziesz ją wygaszać. No, jesteś zawodnikiem spełnionym, jesteś mistrzem świata w Ironmanie. Chcesz się przerzucić na bieganie, ty z biegów też wyrastasz. Ja wyrastam z biegów i zostałem namówiony przez mojego przyjaciela Jacka Nowakowskiego do tego, żeby spróbować zawalczyć o rekord Polski 50-latków w maratonie. Jaki to jest rekord? 2 godziny 27 minut. A ty już łamiesz 2.30. 2.29.40, tak. To jest oczywiście jeszcze kosmiczna ilość minut do urwania. Natomiast no jest to cel dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ambitny. Z takiego pogranicza nierealistyczności, a takie kręcą mnie najbardziej. Co byś powiedział takim zawodnikom, czy takim ludziom jak ja, którzy biegają, pływają, trochę jeżdżą na rowerze, ale uważają, że triatlon to jest mordęga i że jednak za dużo czasu trzeba poświęcić na ten amatorski trening? No jakby takie osoby do mnie przyszły, to bym to potwierdził rzeczywiście, bo szczególnie na dystansie Ironman to jest mordęga i zajmuje strasznie dużo czasu i tam trzeba mieć dość dobrze poukładane sprawy i w rodzinie, i w domu. Natomiast... Znasz rozpady pewnie małżeństw przez Ironmana? Oj tak. Znam też takie sytuacje, gdzie trzeba było się zastanowić, czy Ironman, czy rodzina, i na szczęście ci moi koledzy dochodzili do właściwych wniosków. Natomiast jest przecież olimpijka, jest 1:08, jest 1:04. Spokojnie można potrenować na tych krótszych dystansach i nie trzeba zostawiać tam, nie wiem, 30 godzin treningu w ciągu miesiąca, wystarczy 5 godzin w ciągu tygodnia. To powiedz, jak ty sobie poradziłeś ze swoją rodziną, ze swoją pracą i z tym, żeby jednak tak długo tłuc tego Ironmana? No, na szczęście mam tę perspektywę, że za każdym razem, jak to zajmuje zbyt dużo czasu, to jakoś uświadamiam sobie, że to jest jednak na trzecim miejscu. Trochę też przyzwyczaiłem i rodzinę, tak, i osoby, z którymi współpracuję, do tego, że przed szkoleniem muszę trening upchnąć, po szkoleniu muszę trening upchnąć, bo prowadzę szkolenia. Ale też jest tak, że podjąłem świadomą decyzję i też namawiam wszystkich do tego, żeby to robili, żeby za Ironmana nie zabierać się, dopóki dzieci nie mają więcej jak 10 lat, bo to jest naprawdę szkoda ich i też naszego życia. Minuta pozostała do godziny 18, za chwilę serwis, a potem kolejna napakowana sportem godzina z trzecią stroną medalu. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy jedziesz gdzieś autem, na drogę proponuję miętuski. Ale jeśli nie musisz jechać, proponuję nie jechać.